katika ismu ya Allah mwenye urehemu au jumla mwenye urehemu nusu. Umli mawatur, na heshi yoshanzihwa, harumangozi ya randihwa, na hei baitil maamur, na huliko huzuru wanadi, na hei sakafu ya hezu wa hajuu, na hei bahari ya jaya mno. Hakika ya adhabu ya hei mula wahaho gaijuhu jiri. Kaiti ya hujidafi, usiku ngujo urindi inda hamrini ndo waibiwara, yemili maijo hendaha mwendo waroha, yekwa fudeo wakathibishaji wa usiku uo. Mwawaikao watezao haruma mongoza mafiti. Usiku waju lazimi shiwa wende haruma ya jahannama haigozisha mvuru. Mwajoha mbilwa. Unundo ikao nuka hukathibisha. Ehe, ya unu masahiri haunyika mtuona. Na mwende mandaya o harumuo. Na msibiri haumtisibiri. Izo pia sawa wanyi juu. Na mtingwa huli wahiso mwaka hufanya. Hakika walona takwa, wajohu kaharu na nagustani ya neema. Na ufurahi ze mula wahao ya wanika. Ne mula wahao huwa hifadhi ne athabu ya hondo. Wajoha mbidwa, na mlemne, haraha ya hizo mwaka hufanya. Wajitambaza juma surur, ziri za kifahari. Na zilinza nyisi wa haswafi. Nangarijo walooza na zehulu laim. Madanati ya swanaishi wa anro. Yenza wanama ato waraji ojiviza. Na wikao wa amini. Wadungu wano uzale wa hao harwe imani. Ngarijo huwa tanganya ono uzale wa hao. Walaka rinahu wafurili yata hindu harwa zaamaliza hao. Haina izondu ya fanya. Ngera hani dhamana. Nangarijuwa nika haina nau ya marunda. Nazireo hena mna wajuta mani. Uharumuyo wajudo weza na midumu ya mvinyo baina hao. Sujo wasababisha makalima ya laha. Wala mkundo dhambi. Wajudo zungu diwani wanazija na wanau memahususu wa hao. Woha manulu ya vamwano. Yebaudhi wajodo kumbiyo wa saya na ujuzisa. Wajo hamba, hakika harumwazi ahdi za hatu rika mara mungu. Awenge, Allahu harinemesha. Na harihafadhi ni athabu ya samu. Chanda halamno. Hakika rika humo mba kablia. Bila shaka yende andar. Mfaidisha mwema mwenye rehema. Bahiwaisha lezize. Hene mahemu la wahaho, wezi mgangi wala mgufumuo. Haungu ambao, ni mheza mashairi, ngari mlindao ya humba nikafa. Aba, na mlindie, ba hakika minga mimungo ni mwa lindia jiminani. Aba nde hikma ya haonde ya wa ambisha wa mbezinu. Haungu kama mnipote kumpaka. Haungu ambao hatuifanya, kumbe kwa tu amini. Bahina wafanya hadisi mfano mwei, ikako liwa wasibuzi. Haukwa jomba ni hindi choka yonzi, hauondo wa umbaji, hauwa umbuze mbingu ne arli, kumbe kwa tina uyakinifu. Hauwaona za khazina za hemo la wahao, hauwaona wa madhamana, hauwaona mlingo ohe ya hau inguni wa ishia wa huo. Bahia mwishirizi wahao na jena usultuani wa bainiha, haungena wanawashe, na hafunga njina wanaume. Haungo wa uziso malivo. Ikewa zorofaha malene. Haungo wa na ilmu yo haibuni. Ikewa iyanziha. Haungo wa tahawa makri. Badi wa kufuru. Ondo wa vuru ulane makri ya hao. Haungo wa na mguito Allahu. Hatukuha Allahu. Ngejuma haina wa mshiriki zao. Na dengwe wao na ipadesha nguo ingunishi wao. Watoto handa. Yayoma ingu ya milana. Bahiwa renzi hata wajoko nda usiku wa hao. Ikao wajure mwa wafundame. Usiku ze makriza hao sitojo wafai. Walako anahu saidilwa. Hakika wawo ikao wadhulumu. Ngono na adhabu kabla ya iyo. Shao wenji wa hao kwa tujua. Nasubirine hukma hemo la wahao. Baha kikanga wa hamatoni haku. Na tukuza Allahu heza imida za hemo la wahaho. Yeka hujuha. Na mtukuze wa masihu. Nuwaka atize nyo arizimi hao.